ภิกษุที่เคยเป็นอัญญเดรธีถูกพระอุปชาว่ากล่าวโดยชอบธรรมได้โต้เถียงพระอุปชาไปเข้ารีดเดรธีดังเดิมมาแล้วสงฆ์ไม่พึงให้อุปสมบทภิกษุทั้งหลายแม้ผู้อื่นที่เคยเป็นอัญญเดรธีหวังบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้พึงให้ผู้นั้นอยู่ปริวาส4เดือนวิธีให้ติฏฐิยปริวาสภิกษุทั้งหลายก็แลสงฆ์พึงให้ติฏฐิยปริวาสอย่างนี้ก่อนอื่นพึงให้กุลบุตรที่เคยเป็นอัญญเดรธีปลงผมและหนวดให้ครองผ้ากาสายะให้ห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งให้กราบเท้าภิกษุทั้งหลายให้นั่งกระยงให้ประนมมือแล้วสั่งว่าเธอจงกล่าวอย่างนี้แล้วให้ว่าสรณคมดังนี้ไตรสรณคมว่าด้วยการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะแม้ครั้งที่สามภิกษุทั้งหลายกุลบุตรที่เคยเป็นอัญญเดรธีนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุทั้งหลายนั่งกระยงประนมมือกล่าวคำขอติฏฐิยปริวาสอย่างนี้ว่าคำขอติฏฐิยปริวาสและกรรมวาจาให้ติฏฐิยปริวาสท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามีชื่อนี้เคยเป็นอัญญเดรธีหวังอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ท่านผู้เจริญข้าพเจ้านั้นขอปริวาส4เดือนต่อสงฆ์พึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สามภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยัตติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าผู้นี้มีชื่อนี้เคยเป็นอัญญเดรธีหวังอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้เธอขอปริวาส4เดือนต่อสงฆ์ถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงให้ปริวาส4เดือนแก่ผู้มีชื่อนี้ซึ่งเคยเป็นอัญญเดรธีนี้เป็นยัตติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าผู้นี้มีชื่อนี้เคยเป็นอัญญเดรธีหวังอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้เธอขอปริวาส4เดือนต่อสงสงให้ปริวาส4เดือนแก่ผู้มีชื่อนี้ซึ่งเคยเป็นอัญญเดรธีท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้ปริวาส4เดือนแก่ผู้มีชื่อนี้ซึ่งเคยเป็นอัญญเดรธีท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงปริวาส4เดือนสงให้แล้วแก่ผู้มีชื่อนี้ซึ่งเคยเป็นอัญญเดรธีสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอเธอเอาความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดรธีเป็นผู้ปฏิบัติให้สงยินดีอย่างนี้เป็นผู้ปฏิบัติไม่ให้สงยินดีอย่างนี้ข้อปฏิบัติที่ไม่ให้สงยินดีภิกษุทั้งหลายก็กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดรธีชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติไม่ให้สงยินดีอย่างไรภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดรธีเข้าหมู่บ้านเช้าเกินไปกลับสายเกินไปแม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติมิให้สงยินดีภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งกุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดรธีเป็นผู้มีหญิงแพทย์สยาเป็นโคจรมีหญิงม่ายเป็นโคจรมีสาวเทื่อเป็นโคจรมีบันเดาะเป็นโคจรหรือมีภิกษุณีเป็นโคจรแม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติมิให้สงยินดีภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งกุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดรธีเป็นผู้ไม่ขยันเหยียดคร้านในการงานใหญ่น้อยของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายไม่ประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานเหล่านั้นไม่อาจทำไม่อาจจัดแม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติมิให้สงยินดีภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญะติรถีเป็นผู้ไม่มีฉันทะแรงกล้าในอุเทศในปริพุชฌาในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติมิให้สงยินดีภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งกุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญะติรถีออกจากลัทธิของครูใดเมื่อมีผู้กล่าวติเตียนครูนั้นกล่าวติเตียนความเห็นของครูนั้นความชอบใจของครูนั้นความพอใจของครูนั้นความยึดถือของครูนั้นก็โกรธไม่พอใจไม่ชอบใจเมื่อมีผู้กล่าวติเตียนพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์กลับพอใจร่าเริงชอบใจก็หรือออกจากลัทธิของครูใดเมื่อมีผู้กล่าวสรรเสริญครูนั้นกล่าวสรรเสริญความเห็นของครูนั้นความชอบใจของครูนั้นความพอใจของครูนั้นความยึดถือของครูนั้นย่อมพอใจร่าเริงชอบใจเมื่อกล่าวสรรเสริญพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์กลับโกรธไม่พอใจไม่ชอบใจข้อนี้เป็นเครื่องสอบสวนในข้อปฏิบัติที่ไม่ชวนให้สงยินดีของกุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญะติรถีภิกษุทั้งหลายก็กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญะติรถีชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติไม่ให้สงยินดีอย่างนี้กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญะติรถีผู้ปฏิบัติไม่ให้สงยินดีอย่างนี้มาแล้วไม่พึงให้อุปสมบทข้อปฏิบัติที่ให้สงยินดีภิกษุทั้งหลายก็กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญะติรถีชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติให้สงยินดีอย่างไรภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญะเดรถีนี้เข้าหมู่บ้านไม่เช้านักกลับไม่สายนักแม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติให้สงยินดีภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งกุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญะเดรถีไม่เป็นผู้มีหญิงแพทย์สยาเป็นโคจรไม่มีหญิงม่ายเป็นโคจรไม่มีสาวเธอเป็นโคจรไม่มีบันเดาะเป็นโคจรหรือไม่มีภิกษุณีเป็นโคจรแม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติให้สงยินดีภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งกุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญะติรถีเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานใหญ่น้อยของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานเหล่านั้นอาจทำอาจจัดแม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติให้สงยินดีภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งกุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญะติรถีเป็นผู้มีฉันทะแรงกล้าในอุเทศในปริปุชฌาในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติให้สงยินดีภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งกุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญะติรถีออกจากลัทธิของครูใดเมื่อมีผู้กล่าวติเตียนครูนั้นกล่าวติเตียนความเห็นของครูนั้นความชอบใจของครูนั้นความพอใจของครูนั้นความยึดถือของครูนั้นย่อมพอใจร่าเริงชอบใจเมื่อเขากล่าวติเตียนพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์กลับโกรธไม่พอใจไม่ชอบใจก็หรือออกจากลัทธิของครูใดเมื่อเขากล่าวสรรเสริญครูนั้นกล่าวสรรเสริญความเห็นของครูนั้นความชอบใจของครูนั้นความพอใจของครูนั้นความยึดถือของครูนั้นย่อมโกรธไม่พอใจไม่ชอบใจเมื่อเขากล่าวสรรเสริญพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ย่อมพอใจร่าเริงชอบใจข้อนี้เป็นเครื่องสอบสวนในข้อปฏิบัติที่ชวนให้สงยินดีของกุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญะติรถีภิกษุทั้งหลายก็กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญะติรถีชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติให้สงยินดีอย่างนี้กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญะติรถีผู้ปฏิบัติให้สงยินดีอย่างนี้มาแล้วพึงให้อุปสมบทเรื่องอัญญะติรถีเปลยไม่โกนผมภิกษุทั้งหลายถ้ากุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญะติรถีเปลยกายมาพึงแสวงหาจีวรซึ่งมีอุปชาเป็นเจ้าของถ้ายังไม่ปลงผมมาสงพึงอัปโลกเพื่อปลงผมเรื่องชดินบูชาไฟภิกษุทั้งหลายพวกชดินบูชาไฟมาแล้วพึงให้อุปสมบทไม่ต้องให้ปรือว่าแก่พวกเธอข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะชดินเหล่านั้นเป็นกรรมวาที เป็นกิริยวาทีเรื่องอัญญดิรถีสากยะภิกษุทั้งหลายถ้าสากยะโดยกำเนิดเคยเป็นอัญญดิรถีมาสากยะนั้นมาแล้วพึงให้อุปสมบทไม่ต้องให้ปริวาสแก่สากยะนั้นเราให้สิทธิพิเศษส่วนนี้เฉพาะแก่หมู่ญาติอัญญติทิยปุพพกถาจบภาณวาระที่7จบ